दिल पे है तेरा नाम, ख्यालों पे तेरा नाम, हाँ दिल पे है तेरा नाम, ख्यालों पे तेरा नाम, वफाओं पे लिखा तेरा नाम, तेरे नाम से जुड़ गया मेरा तेरा नाम, जुड़ गया मेरा तेरे नाम से जुड़ गया मेरा।